मुझको भी अब वल्लभ न समझ, मैं भीमसेन कुरुवंशी हूँ। मारा है जिसने जरासंध, बस वही शत्रुकुल ध्वंसी हूँ। हम पांचों पांडव नाम बदल करते हैं गुप्त निवास यहाँ। सैरंद्री होकर द्रुपद सुता रहती रानी के पास यहाँ। मुझको यह भेद खोलने में अब शंका नहीं है रत्ती भर। यह बात तो तब फैलेगी जब जा सकेगा तू जिंदा बचकर। तेरी इस पापी सूरत को मैं क्षण में अभी मिटाता हूँ। निर्बल नारी पर पद प्रहार करने का मजा चखाता हूँ। इन बचनों को श्रवण कर कीचक हुआ प्रचंड, मल्ल युद्ध होने लगा वेरों में दुर्दंड। जैसे दो मत वाले हाथी भिड़ जाते हैं उत्तेजित हो, वैसे ही कीचक भीम सेन गुथ गए परस्पर क्रोधित हो। नाटकशाला गूंजने लगी योद्धाओं के हुंकारों से, मुखरित हो उठा वायुमंडल आघातों प्रत्याघातों से। नाना प्रकार के दाव पेच यद्यपि कीचक दिखलाता था, पर भीमसेन के हाथों में हर बार मात खा जाता था। आखिर प्रहार सहते सहते जब अंग हो उठे सब जर्जर, तब भीमसेन ने उठा उसे धम से दे पटका पृथ्वी पर। इस तीव्र चोट से जोर शोर जब शांत हो गया कीचक का, मुख से बह चली रुधिर धारा प्राणांत हो गया कीचक का। दिन निकला तो नगर में फैल गया संवाद, किसने क्यों यह वध किया, होने लगा विवाद। लोगों ने बहुत कल्पना की पर भेद भीतरी खुला नहीं, जो पर्दा था इस घटना पर वह किसी तरह भी हटा नहीं। तब कहने लगे विचारवान, छोड़ो ख्याल यह चक्कर का, निसंशय इसकी चकवध में है गुप्त हाथ जगदीश्वर का। सैरंध्रे को कर पदाघात, उसने दुष्कृत कमाना था। दासी अबला को दुख देकर ईश्वर का क्रोध जगाया था। दुखे के दुख भरे जी की खाली जाती है देर नहीं, उस परम पिता परमेश्वर के हैं देर मगर अंधेर नहीं। महाभारत कथा कीचक वध के बाद सुनते हैं महाभारत कथा संख्या 15 अभिमन्यु विवाह। भीमसेन ने किया जब कीचक का संहार, नृप विराट की शक्ति को धक्का लगा अपार। क्रूर कुचाली नृप तिगण करने लगे विचार, करे विराट प्रदेश पर अब अपना अधिकार। था विराट के पास ही जनपद एक विशाल, जहाँ सुशर्मा नाम का राजा था महिपाल। महिपाल सुशर्मा था अवश्य, लेकिन धुरतों का नायक था। दुर्योधन के दुष्कृत्यों में रहता सर्वदा सहायक था। कीचक के मारे जाने का जब समाचार पाया उसने, तत्काल हस्तिनापुर जाकर कुरुपति को बहकाया उसने। बोला यह मौका अच्छा है अपने धन धान्य बढ़ाने का, हथिया कर विपुल विराट देश विजयी होकर जय पाने का। अपने अपने सेना संग ले, हम बहुत जल्द प्रस्थान करें। लूटे धन गोधन और नगर दुश्मन से युद्ध महान करें। दुर्योधन ने भी तुरंत यह सलाह ली मान, रणभेरी बजने लगी उड़ने लगे निशान। सेना ने जिस दम कूच किया, छक्के छूटे महिपालों के, पृथ्वी कांपी आकाश हिला, दिल दहल गए दिक्पालों के। भर गई दिशाएं पदरज से, संध्या का सा आभास हुआ। रवि के छिप जाने से जग में रवि के प्रकाश का ह्रास हुआ। सीमा पर पहुंचे जब ही दोनों कटक अछोर, कहा सुशर्मा से गया जाओ दक्षिण ओर। बस दक्षिण ओर पहुंच उसने, सारी गौओं को घेर लिया। राजा विराट के ग्वालों को दंडित कर करके छोड़ दिया। भय कंपित तब उन ग्वालों ने जाकर स्वामी से व्यथा कही। गौओं का जैसे हरण हुआ, वह सब रो रो कर कथा कही। ग्वालों का क्रंदन रुदन सुने समग्र देकान, नृप विराट अति क्रोध से गरजे सिंह समान। बोले क्या आज सुशर्मा वह फिर हम पर चढ़कर आया है, निर्भय होकर क्या उसने ही सारा गोधन हथियाया है। निर्लज समय वह भूल गया जब मुंह की उसने खाई थी, भागा था प्राणों को लेकर वह हमने कुगति बनाई थी। मालूम हो गया उसे यहाँ अब काल खींच ले आया है, बैठे बिठलाए आज उसने जो क्रोध मेरा भड़काया है। इतना कह कर नृपति ने सेना सजा विशाल, पहुँच सुशर्मा के निकट मगरों का तत्काल। बादल से दो दल टकराए, शस्त्रों की चपला चमक उठी, तीरों की वर्षा शुरू हुई, कायर की छाती धड़क उठी। रथ से रथ, घोड़े से घोड़े, हाथी से हाथी भिड़ते थे। योद्धा दोनों सेनाओं के जी तोड़ तोड़ कर लड़ते थे।